Ավն ամուտին մեր կյանքը նորից լցվում է ամուր սիրո երազով Ավն ամուտին մեր կյանքը նորից լցվում է ամուր սիրո երազով Սկսկ ջահելներ իրար նայելով Հայլում են անվերջ իրար շմտանով Հայլում են անվերջ իրար շմտանով Կանչում եմ կանչում ինչու չես գալիս Հոգիս արտացվում սիրտս են անիս Դեռնանամոտին ուշ ես պարգևում Եվ աշխան աչքիս հեքիաթ է թվում Եվ աշխան աչքիս հեքիաթ է թվում Եվ աշխան աչքիս հեքիաթ է թվում Ես պարգևում, եվ աշխան աչգից, հեկյամ է թվում